ภายหลังจากที่เอลียาได้ถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วเอลิชายังอยู่ที่เยริโคร่วมกับสาวกของผู้พยากรณ์อีกสองสมบัติแต่ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกไปจากที่นั่นข่าวที่เอลียาได้ถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์และพระวิญญาณได้สถิตอยู่กับเอลิชาได้แผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว โอ้ผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วว่าเมืองเยริโคนี้ได้ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีมากแต่น้ำที่มาจากน้ำพุของที่นี่ถึงแม้ว่าจะมีอยู่อย่างมากมายแต่เป็นน้ำที่ใช้การไม่ได้เลย เอ๊ะมันเป็นยังไง ต้นไม้ที่รดด้วยน้ำนี้ผลของมันมักที่จะหล่นก่อนที่มันจะสุกเต็มทีแล้วก็มีคนตายเพราะดื่มน้ำนี้ด้วยและน้ำนั้นจะทำให้พืชผลไม่ออกดอกออกผลเลย นำเอาเหยือกที่ยังไม่เคยใช้งานมาให้ข้าและใส่เกลือลงไปด้วยนะ เออนี่ครับท่านเอลิชาผู้รับใช้ของพระเจ้าเหยือกที่ใส่เกลือตามที่ท่านต้องการ เอลิชานำเหยือกที่ใส่เกลือไปที่ยังยอดของน้ำพุตรงที่น้ำพุพุ่งขึ้นออกมาจากพื้นดินและโปรยเกลือลงไปในน้ำนั้น นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เราได้ทำให้น้ำนี้เป็นปกติทำให้แผ่นดินเกิดดอกออกผลอีกและจะไม่มีการตาย นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้ำพุนั้นได้กลายเป็นน้ำที่บริสุทธิ์และส่งผลให้บริเวณรอบๆกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ท่านจะไม่อยู่ต่อที่นี่อีกสักสองสามวันหรือครับท่านเอลิชา ข้าจะกลับมาอีกไม่ช้าแต่วันนี้ใครต้องเดินทางไปที่เมืองเบธเอลเพื่อไปเยี่ยมโรงเรียนของผู้เผยพระวจนะที่นั่น โอ้ขอบคุณขอบคุณที่ได้ช่วยให้น้ำพุนี้เป็นน้ำพุที่ใช้การได้เป็นอย่างดีขอบคุณท่านมาก ท่านได้ยินหรือเปล่าคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น อะไรเหรอมีความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นเหรอ คงจะเป็นเช่นนั้นล่ะค่ะ โอ้เดี๋ยวปิดประตูซะเราจะได้ยินว่าเสียงมันเสียงอะไรเอ๊ะมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่เนี่ย เด็กๆพวกนั้นมีแล้วก็ยังมีท่านเอลิชา โอ้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆหมีแล้วก็ท่านเอลิชาล่ะ ที่ข้างนอกเมืองหมีได้ออกมาทำร้ายเด็กๆของเมืองเบธเอลจำนวน42คน โอ้แย่แล้วสินัทเนี่ยเอ้แล้วท่านเอลิชาเป็นยังไงบ้างล่ะท่านได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าล ่ ะ ท่านนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุ มันจะต้องมีอะไรสักอย่างสินะเจ้าบอกว่ามีหมีมาทำร้ายเด็กๆแล้วเจ้าก็กล่าวถึงท่านเอลิชาผู้เผยพระวจนะที่สุภาพและมีความเมตตาว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องอันนี้ใครบอกเจ้าเช่นนั้นฮะ เพื่อนของข้าบอกเช่นนั้นทั่วทั้งเบธเอลพูดกันถึงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ข้าถามเด็กคนหนึ่งผู้ซึ่งอยู่ในเหตุการณ ์จะว่ายังไงนะเจ้าถามเด็กที่ไหนล่ะ ท่านรู้หรือเปล่าคะเด็กผู้ชายพวกนั้นที่แม้แต่พ่อแม่ของพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้ท่านคงจะเคยเห็นเด็กๆที่วันไม่ทำอะไรเลยดีแต่คอยหาเรื่องซุกซนแล้วก็เกเรไปวัน โอ้เด็กๆเหล่านั่นเองน่ะหรือ ข้าไม่รู้ว่าทำไมเด็กๆพวกนั้นถึงได้ไปที่ถนนที่จะไปเยริโคแต่เมื่อพวกเขาเห็นท่านเอลิชาเดินมาและเมื่อท่านเอลิชาเดินผ่านพวกเขาไปเด็กอันธพาลเหล่านั้นได้หัวเราะเยาะท่านและได้ตะโกนคำหยาบคายต่อว่าท่านไอ้หัวล้านจงขึ้นไปเถิดเดินขึ้นเขาไปเถิดไอ้หัวล้าน โอ้เด ด็กพวกนั้นได้ทำสิ่งที่เลวร้ายมากพวกเขานั้นไม่ได้ให้ความเคารพผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเลย ท่านก็รู้ดีว่าเด็กเหล่านั้นไม่กลัวสิ่งใดทั้งบนพื้นโลกและบนสวรรค์พวกเขาไม่เคยเรียนรู้ถึงความสุภาพหรือมารยาทที่ดีและท่านเอลีชาก็ไม่ได้สนใจต่อการล้อเลียนนั้นแต่ท่านได้เพ่งมองดูฟ้าสวรรค์และท่านได้กล่าวว่าพระเจ้าจะลงโทษพวกเจ้าเองและทันใดนั้นเองมีหมีดุร้ายสองตัวออกมาจากป่าตรงเข้าทำร้ายเด็กๆ เหล่านั้นถึง42คน เออข้าคิดว่าความอวดดีของเด็กๆพวกนั้นได้นำเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาถึงพวกเขาเองและการลงโทษครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการลงโทษที่รุนแรงซึ่งข้ากล้าที่จะบอกได้เลยว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเล่าลือไปทั่วแผ่นดินในอนาคตข้างหน้าและอีกหลายชั่วอายุคนผู้รับใช้ของพระเจ้าจะได้รับความเคารพนับถือมากยิ่งขึ้น ช่วงเวลา12ปีแห่งรัชสมัยของกษัตริย์เยโฮรัมบุตรของกษัตริย์อาหับในประเทศอิสราเอลกษัตริย์แห่งโมอับได้ก่อกบฏต่อต้านกษัตริย์อิสราเอลกษัตริย์เมชาแห่งโมอับไม่ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการเหมือนในทุกๆปีที่ได้ทำการจัดหาลูกแกะจำนวน 100,000 ตัวและขนแกะจากลูกแกะ 100,000 ตัวแก่อิสราเอล มหาดเล็กเรียกอลักษ์เข้ามาพบข้าหน่อย ทรงพระเจริญพยัคฆ์ฟาบาท เจ้าจงส่งสารไปยังกษัตริย์เยโฮชาฟัตบอกท่านว่าโมอับได้ก่อการกบฏต่อข้าและข้ามีแผนที่จะระดมกำลังทหารไปต่อสู้กับพวกโมอับแล้วถามกษัตริย์เยโฮชาฟัตว่าจะร่วมกับข้าหรือไม ่ทรงพระเจริญพยัคฆ์พระราชาเยโฮชาฟัตได้ตอบสารกลับมาแล้วพยัคฆ ์อ่านให้ข้าฟังเร็วๆเข้า ทรงพระเจริญกษัตริย์เยโฮรัมผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะร่วมรบในสงครามร่วมกับท่านประชาชนของข้าก็เปรียบเหมือนประชาชนของท่านม้าของข้าก็เปรียบเหมือนม้าของท่านแล้วท่านจะเข้าโจมตีในทิศทางใดโปรดแจ้งให้ข้ารับทราบด้วยแล้วโปรดประทับตราราชวังในศาลของท่านด้วย ดีตอบกษัตริย์เยโฮซาฟัตว่าข้าจะเข้าโจมตีทางทะเลทรายเอโดมและกษัตริย์เอโดมก็จะร่วมกับข้าด้วย ภายหลังจากที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ได้เคลื่อนทัพมาได้7วันก็มาถึงหุบเขาทางตอนใต้ใกล้ชายแดนของโมอับแต่อนิจจาที่นั่นไม่มีน้ำเลย โอ้ท่านเยโฮซาฟัตพวกเราลำบากเสียแล้วหรือว่าพระเจ้าทรงนำพวกเรามาเพื่อที่จะมอบไว้ในมือของพวกโมอับ ที่นี่ไม่มีผู้เผยวจนะของพระเจ้าสักคนเหรอเราจะได้ถามเขาได ้ฟาบาทพะยะค่ะที่นี่มีท่านเอลิชาบุตรชาฟัตผู้ซึ่งได้เทน้ำลงบนมือของท่านเอลียา พระวจนะของพระเจ้าอยู่กับท่านผู้นั้นให้เราทั้งสามลงไปหาท่านและถามท่านดูเถิด เมื่อเอลิชาได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วท่านได้มองจ้องไปยังกษัตริย์เยโฮรัมแล้วกล่าวว่า ข้าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวามีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ทรงกลับไปหาวัวทองคำของพระบิดามารดาของพระองค์และผู้เผยวจนะของพระบาอานเถิด ไม่พวกเราหมดหนทางแล้วพระเจ้าได้ทรงนำเรามาเพื่อมอบไว้ในมือของพวกโมอับ พระเจ้าที่ข้าปฏิบัติทรงพระชนอยู่ชั้นใดถ้าข้าไม่ความเคารพต่อกษัตริย์เยโฮชาฟัตแห่งอิสราเอลข้าก็จะไม่กล้าแม้แต่จะมองดูหน้าพระองค์เลยขอทรงนำผู้เล่นพินมาหาข้าพระองค์ด้วยนี่คือพระคำของพระเจ้าจงขุดคูคลองให้ทั่วพวกท่านจะไม่เห็นแม้แต่ลมหรือฝนเลยแต่หุบเขาและคูคลองจะเต็มไปด้วยน้ำเพื่อที่พวกท่านและสัตว์ของพวกท่านจะได้ดื่มกินซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระเจ้าอีกทั้งพระเจ้ายังให้พวกท่านได้รับชัยชนะเหนือพวกโมอับด้วย เ เมื่อทหารขุดคูคลองจนทั่วแล้วในวันต่อมาเวลาเช้าประมาณช่วงเวลาถวายเครื่องบูชาได้มีน้ำไหลมาจากทิศทางของเมืองเอโดมจนกระทั่งเต็มคูคลองเหล่านั้น ดูนั่นสิน้ำเต็มไปหมดเลย และในตอนเช้าเมื่อพวกชาวโมอับได้มองดูก็เห็นแสงสะท้อนจากพื้นน้ำเป็นสีแดงดังสีเลือดก็พูดกันว่ากษัตริย์ทั้งสามที่ยกทัพมาได้พากันฆ่ากันตายจนหมดแล้วพวกเขาจึงเข้าไปเพื่อที่จะริบเอาทรัพย์สินของต่างๆและพวกเขาจึงถูกโจมตีจนพ่ายแพ้ในสงครามตามคำของผู้เผยพระวจนะเอลีชา